درانو محترم اوریدونکو د مولانا مفتی مجتبی امیر صاحب د دوره تفسیر القرآن د 115 نمبر کې سټ چې په مدرسه جواهر القرآن سلیم خان کې په 1300 او په 1400 2008 کې شوې ده. د دې د میلادو په 1300 اشاعت توحید سنت کې سټ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدې مین چوک جنگیرا روډ سوابی پروپرائیټر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 د نیمې شپې د بادشاه نه خبر شوم نو مل منکی نیم روز با یک جون می خرم نو زه د نیمې ورځې حکومت په یو ور بشه باندې نه اخلم فلنحیینه حیاتا طیبه خیسته او پاکیزه ژوند به ول ورکوم. شاپور څنګه مولا فرمایل وی اصحاب اللیل فی لیلهم اصحاب اللیل فی لیلهم الزو من اصحاب اللهو فی لهوهم اصحاب اللیل فی لیلهم الزو من اصحاب اللهو فی لهوهم د شپې خواندان چې د شپې پاسی او الله سر راز باز یو کوي نو هغه ل چې په دې کې کومه مزه ده نو هغه کرکټیان ول په کرکټ کې نشتا اسیډیان ول په سیډی کې نشتا ده فالنو ینو حیاتا طیبا اللیل للعاشقین ستر یا لیتا اقواتا تدومو شپچی کما دا مدادا عاشقانو پردا یا لیتا اقواتا تدومو ویرمان چی دا شپا همیشه ده فالنوح یونو حیاتا طیبا حیات طیب سده کرتبی وی الاستغناء عن الخلق الاستغناء عن الخلق والافتقار الى الحق والرضا بالقضاء الاستغناء عن الخلق ده مخلوقنا بالکل بے پروا هیڅ حاجت نه مخلوق ته نشتا والافتقار الى الحق کمحتاجم گداگریم نو یو ده الله ته در گداگریم ده بل در گداگر نیم والرضا بالقضاء او چې الله سه فیصله کړی ده نو پاغه ده زړه نه یم رضا نو فلنه ینو حیاتا طیبا ولنجدی انهم خامخا بدل بورکم دیل آده مزدوره ده دی بیاسانی ما کانی عملون فقیسته ده آقی بانده چه دهی کدیو فیضا قرات القرآن نو همت کوا همت خو آداب گرزده که اصی نه چه شیطان دل همت او گرزهی چه کل قرآن تکینی او قرآن درازی نو اعوذ بالله وایا اصی نه چه ده توی دا سور نور او دا آغا پلوڈن در آروانی او دا آغا میری دا بل سر نر آروانی او زنانه تاوی چه دا لوی پلونه دی پسر کرده دا سکه دا پلونه دی پسر کرده چه تروانه اصنا دا شیطان پا وسوسا او دا شیطان پا لمسا دا قرآن نلره نشه فا ازا قرأت القرآن هر کرا چه رادو که دلست دا قرآن فا ازا قرأت القرآن هر کرا چه رادو که دلست دا قرآن فاستعذ بالله نو مکمل پناه غواړی د الله نه شیطان رټی دی شوینا انه ليس له سلطان یقینا شاندار نشته د شیطان لره غلبا پاک سان باندې چې منله د قران امنو چې زړه نه منله د الله کتاب والا رب می توکلون او پر خپل باندې ځان سپاری انما سلطان وللذین یقینا غلبا د پاک سان باندې یتولونه چه اوڑی دی شیطان تا چه دی شیطان پا یارانا بانده رضا دی چه اوه تلو کن تا کیوی دی دیر روانده واللزینا هم بی مشرکون او آکسانو چه دی پا دی شیطان بانده ایسادار جوڑ انکی دی اللہ سرا چه شیطان منی او دا اللہ نمانی تو شیطان پا تابدارای که دا اللہ ایسادار کو پا اطاعت که دا اللہ ایسادار کو واللزینا هم بی مشرکون ویزا بدلنا یو خبر کمو خالف سو پروپیگنڈا کئی گا نا نو جواب بای زکو وی دا بدلنا آیتم مکانا آیتم وی با کل یو سو وی کل بل سو وی دا بدلنا آیتم مکانا آیا هر کلا چه بدل کم یو آیت پزاید بل آیت باندی واللہ علم بی ماو نزل دا جمله موتورزا یو پزاید بل رال دا دا اللہ کار دی نو دا اللہ کتاب دی چه یو بدلی بل پی راڑی بل بدلی بل پی راڑی فلی خوخدا والله علم بما ينزل الله له په هغه چې نازلې نو چې زی بدل کوم قالون وای دی انما انت مفتر یقینا ته ځان نه جوړونکې بلک زرم لا علمون با بلکې زیاد د دین نه پویږي چې دا د الله کتاب دی، نو اختیار د الله سره دی، کسه بدلی او سر پاتې کی دا دغه کار دی. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکې زیاد د دین نه پویږي. قل نزل روح القدس، صداقت د قران دا کره کتاب دی. نزل روح القدس، نازل کړه دی لرا جبرئیل علیہ السلام روح القدس. جبرئیل علیہ السلام وجبریل رسول الله فینا، حسان وی وجبریل رسول الله فینا روح القدس وروح القدس ليس به خفاء. وجبریل رسول الله فینا، جبریل الله استاد دی پمنکی، وروح القدس ليس به خفاء. او روح القدس ته بدی کس بټواله نشته ده. نزل روح القدس، نازل کړه دل را روح پاک د طرف راستانا د بار داخ کار کولو. لیثبت الذین آمنوا، دا چکلک کی اللہ آغا کسان چی مان راوڑ دے. لیثبت الذین آمنوا، دا چکلک کی اللہ آغا کسان چی مان راوڑ دے. پا دی مشن بانے کلک شا او ہدایت تے وزیر دا پارد مسلمانانو کسو پروپیگنڈا کی جواب بیزو کم. ولقد نعلم، بلا پروپیگنڈا بے کولا ویر دادے دا غیر نزدہ کئی، دادے دا سنزدہ کئی دا بل چانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با یو لوارو انگرو ناغ سر با نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناس پاسو، نو دیوی دال دی انگر کاکانو دلوار کاکانو دی زکی، نو بیا راشی نو منگتے ہوئی، نو پروپیگانڈا بیدا کولا. اس سوئی وی دا دا روسیانو ایجنٹان دی، دا دا روسیانو ایجنٹان دی وی، دا دا امریکی ایجنٹان دی، دا دا بلد ایجنٹان دی، دا دا بلد ایجنٹان دی. دا ہوئی نو ای کسو پروپیگانڈا کئی نو جواب بے زکوم. وی گورا دور حکم کلی چې دا نبی علیہ السلام کم کم سرکینی نو داغه خوجه به عربی نه، داغه عجمی دی. نو عجمی سره دا سه فصیح قران څنګه جوړ کی؟ حکم کلی نه پویږي. نو که سو پروپاګاندا کینو د دروغو میدان ډیرو لاندی. والا کرنا عالم یقینا موږ ته پتا دا انم یقولون، چې یقینا دی وای چې انما یعلمه بشر، یقینا خیدت دا قران یو سره لسان جواب لسان الذي جبد عكس يلحدون اليه، چدیه نسبت کی الیه دتا اجمیون اغد اجمی، واذا لسان عربی مبین، او دا قران جبد عربی ده بالکل خکارا. ان الذين لا يؤمنون بآيات الله، یقینا کسان چې ایمان دراړي په آیاتونو الله، لا يهديهم الله، هدایت په اونکی دی تعالی، ولهم عذاب الیم، او دی لري عذاب دردناک. انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، يقينا جوړي درو غلا کسان چې ایمان دراړي په آیاتونو د الله وا پیغمبر او خدای الله په آیاتونو ایماندار، نو څنګه درو جوړ کړل؟ انما يفتر الكذب الذين، يقينا درو جوړي په الله باندې آ کسان چې ایمان دراړي په آیاتونو د الله، وا اولائک هم الكاذبون، او داوی مکمل دروغجن، دا خلق مکمل دروغجن دي چې دوی وي د ځان نه وي او بل سڑے ورتخی، واولائکا هم الكاذبون، دا دی بالکل پورا دروغجن. من کفر باللہ، ایرشو دو قرآن پوصولو دو قرآن خدمت کوئی، دو قرآن پوصولو دو قرآن خدمت کوئی، که دو قرآن اصول نوی تنزل برازی آداب زدکی، دو پروپیگنڈو خیال مساتی، اللہ بے جواب کئی، که دو قرآن اصول نوی ارتداد براشی. من کفر باللہ من بعد ایمانے، کدو قرآن اصول نوی نو ارتداد با راشی، خلق با مرتد شی. من کفر باللہ من بعد ایمانی، نو دے ارتداد سزا ذکر سے کئی، چھ سوک دو قرآن او دو دین نا مرتد شی و بل طرف تواوڑی، پاغد اللہ غصدا. من کفر باللہ من بعد ایمانی، پکر کوئی دے آیات تا، من کفر باللہ چاچ انکارو کپا اللہ باندے، من بعد ایمانی پس ایمان ددنا، اول ایمان راولو بیا انکارو کو، فالیم غضب من اللہ، رستو لڑما فالیم غضب من اللہ، ام لیدو نو پا دی باندی غصر دا طرف دا اللہ نا، پا دی باندی غصر دا طرف دا اللہ نا، الا من اکرہا، مگر غصر نشتا پاگا چا باندی چا مجبور اکریشو، او قلبه مطمئن بالایمان، او زړه ده یخو پی ایمان باندی، او اسه ده پاس پاس نای ده کفر کلمه ویلا، ده پاس پاس نای ده کفر کلمه ویلا، غضب خوب آغا ده چه من شرحه بالکفر صدران، چه پرانستا کفر تسینا، د خلی د کفر سره سره د زړه کفر مکو پوه به شوی کنه او دمرا سان شمړه خالص الوا شو خو ته رول غوړي یو سړی دی او هغه چې کم دنو ټوپک په دیوی غاړې د بلې غاړې کې خود لري شو ویشاب اوایا چې ګنگا جی کیجه رام جیته رام جیته شاب ادا اوایا شاب اوایا چې یا علی مدد اوایا چې یا رسول الله مدد اوایا چې یا پیر بابا را ورسی ورکه چې کم دنو پیر بابا شکرانا ګری واج نم دی ګری واج نم دی د وی اوس په کا پیر واړی اوس یو طرف ته ډانګ دی بل طرف ته پړانګ دی څوک اوس نو دې دې پکرو کی کده د شهادت خو خو او بل دې جوان ته می ضرورت نشته رې پرې د سړیا لا تشرک بالله ان قتلتا او حرقتا الله سری صدر م جوړوا اگر کو اوس وزول شي او کچر ته کې قطر کړي شي نو بس وی بای نوام وج نه مرګ دی او زلې دې بس مړ می کی مړی کنو شهید مړ دی او کوي وی چې ژوندې پاتې کیګم لګ د توحید او د سنت خدمت کوم لګ د توحید او د سنت خدمت کوم او دا مين جوړان بدل ان شاء الله موحدان کوم او دې ته ساره اخ کو او چې ما ته یا لې مدد یا پیر بابا را ورس وی خود زړه نه نو اسی سره به په دې د سجوي په سر باندې وی ته تعالو نه کته کو زکړی نو نو په د باندې د الله غضب او غصه نشتا په د باندې دغه عذاب د الله نشته او کچر تا ته وی چې شابا دی یا علی مدد په خلیو موي او د زړه نه موي او موږ استاسو سړیا موږ په خوانه شي اګانو او د دغه سنت مستقله غي سره شي شي امام بارګه کې پری وته فعليهم غضب من الله نو په د باندې د الله طرف نه صدا غصه ده صحابه کرام نبی علیہ السلام نا زنی خلق او گختل عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکی پا نخا کو وی دیر علا راکا او منگ لگا چه کم دنو دو قرآن اپیس سے پکار دی چه منگ لگا خاری پکار دی چه منگ تا دغا کئی تعلیم کئی سبق راتا کئی نبی علیہ السلام تا سبتا چه دی دو کا اکڑا نبی علیہ السلام نا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا قیادت کی لس کا سور کرل پکی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مو زید ابن دفنا اغا پکی مو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لارل چه سنگ دی ور مدینی دی پولی نوارل دا غی علاقه تا وردن نشو ای پی توری روچه تکڑی واجلی جهاد شروع شو جگڑ شروع شو عاصم رضی اللہ تعالی دی را جگڑ اکڑا خوچه پوشو چه دی اسما وجنی پریدی منا زک عاصم رضی اللہ تعالی پا دی قبیلی یا مشرو حارس یا سبل سنمو دا غی دری زامن پا اخد کی مردار کردیو نو دا غور تا غا غصا وا نو پاغی غصی دا پاره دا بوتلیو نو دے پوشو چه دے ما پریدینا او دا زامنو بدل دران اخلی نو آغا ویل اللهم انی حمیتو دینکا صدرن نهاری فحمل احمی اللهم انی حمیتو دینکا اللہ ما استاد دین حفاظت کرده صدرن نهاری سار دمخیم استاد دین حفاظت کرده نو فحمل احمی زما د غوخه حفاظت وکا زما غوخه دشمن ته ما حواله کو چیکره عاصم رضی الله تعالی او شهید شو او دی اراده وکړه چې دې مونږ وړو هغه سړیلا چاغو سره سر تک کی کار سو سره کوي الله ډنڈاره مچا راولې غلي او داغه د بدن حفاظت وکړه نو مچو په ذریعہ داغه د بدن حفاظت وکړه شپاشو ادي سر به بیا راتل شپګه جپړ راغې زول راغې او دا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاش پا کم طرف پاندی وڑو واللہ آمین اللہ حفاظتو کو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیونی سل زید چه سنگ لل نو دا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تور و آغستا لاسونے والا اترل زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اولانے غداری وی دی خمون سر وعدہ اکڑا چه سواوی دتنا او منگ ایچه کمدنو پا وعدہ باندی را کس کرو گینی من کنو را دو دی خوالا دا اول اقد داریزو خونزم بس اغیم پا غزه شهید کن خبیب رضی اللہ و تانوی اونیو اغی قیدی کرد و دیر وقت قیدیو اغی با انگور خوڑل پا مکه که بلکل انگور نو اغی با انگور خوڑل اللہ با لورکول ایلانیو که چه پلانکه رز بانه با خبیب وجل کی گی خلق راجم شهی خبیب رضی اللہ و تانو چالو گفت دا کور والاو نا چه چال را که ز صفایی کوما چه اللہ رب العزت صفا لارشن آغا چاڑا آغا استاد کور والا یو معشوم چې کم دنو خبیب رضی اللہ تعالی عنہ خواته لاړه سي نو هغه ډیر وې یری دلې چې خدای چاړه سره ومنه او وړو کېم لاړ دې خو وځه حلال کې ونګلا آی یری دل خبیب زو به دې معشوم باندې سو کوم چلالو زما څه کار دی سر زما څه کار کور والو په سوس تر ګوړل چې کوم کور کې قیدی وي الله ته وګوري دا خو به موج نه دي دته وجه نه زموږ په کور کې برکات دي هغه شهید کو وی دراو خبیب رضی الله تعالی عنہ درکات نفل کړل او وی ویل لقد جمع العذاب حولی واجمعوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعين لستو بالی حین اقتل مسلمان على ای شقین کان فی اللہ مسرائی وذالک فی ذات الالہ و این یشا یبارک علی صالح شلو ممزعی اللہ و زمان بدن کی برکت واچی ایم شہید کو کفر ویلو تا تیار نشو شہیدان شو خو کفر قبولو نکو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناغمور پا بیدارده شہید شو سمیہ اول شہیدت فی الاسلام فی اسلام کی اول شہیدہ او پلار پا بیدارده شہید شو یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یونی و ورطوی انکارو کبی کڑنی دے پس سرسری وی بی کڑنی دے نبی علیہ السلام تا خبر لان چه ان عمارن قدر تد دا عمار خو مرتد شو نبی علیہ السلام کلا ان عمارن ملیا ایمانا من قرنه الی قدمه عمار چه دے دا ایمان نڑکتے دا سر نترخپو وقتلت الیمان بیعظمه و بدمه او ایمان داغ عرص سر گٹ شوی دے اردو کو داغ وین سر گٹ شوی دے عمار ناوڑی عمار راگ ثانی ولی نبی علیہ السلام تے قصو کڑوی تباشم نبی علیہ السلام مرتوی دے زلح حال لسا دے وی زلح میں بلکل مطمئن دے ستا پا تصدیق پاندے نبی علیہ السلام مرتوی ان عادو لکا فعود لهم کدا او دخلی انکار دنا بیا را گیر شوی او بیا دنا دخلی انکار غواڑی میں بیا وطاو که خیر دے و ان عادو لکا فعودهم نو دلتا الا من اکرها و قلبه مطمئن بال ایمان لکا عمار شو من کبرا باللہ من بعد ایمانی آسوک چو کفر اکو پا اللہ باندے پاس ایمان نا مگر آسوک چو مجبور اکڑے شو او زلد مطمئن پی ایمان باندے خواغ چا چپران سب کفر تسینا فالیم غضب من اللہ نبدبان غصد طرف دا اللہ نا فالہم عذاب عظیم او دیل دے عذاب لوی دا اولی دا ارتداد او غضب پی اولی دے زکر دا ارتداد دنیا دا وجہ کو کنا ذالک بیان نو مستحب دنیا دا دی وجنا چدی خواغ جوان معمولی لرا الحیات الدنیا جوان معمولی لرا اولان لرا علال آخرت پا آخرت باندی وان اللہ لایا دل قوم الکافرین او یقین اللہ توفیق نور کی کلا کلا بو کفر باندے القائمین بالکفر القوم الکافرین مانا القائمین بالکفر کلا کلا بو کفر باندے اولائک اللذین طبع اللہ داغ کسان دی چھٹا پا والد اللہ مور والد اللہ پسرنو دی باندے او پو غگنو دی باندے او پسرگو دی باندے و اولائک هم الغافلون او دی من مکمل غافل دا اللہ نا دا اللہ دی دن لا جرم شک نشتا یعنی پدې زړونو وګونو سترګو باندې ار څه ویني خو دین کې نه ویني لا جرمان نوم فی الاخره شک نشته چې په اخرت کې هم دې تانیان ثم ان ربک انزا که سخت در باندې راولي او کله درته پری خودلی نو کله ورته پری د سړیا برداشت وکا هجرت وکا الله به زای کی ثم ان ربک بیا کین رستا چې باردا کسانو حاضر چې کله وطن پری خودو من بعد ما پوتینو پس دینا چه تنکڑی شیو دی مصیبت کیا چولی شیو تنکڑی شیو دی سم مجا دو بیای کوششو که دا اللہ دی دینو دا اللہ دینی نور پا مخی بانده بوتو وصو برو او برداشو که کلک شو بدین دا اللہ بانده یقین اندرف ساچ دی من بعد آل غبور الرحیم من بعد ها یومانا من بعد ها پس دی فتنه مذکوری نا پس دی فتنه نا تنکڑی شیو ار سکڑی شیو نو اللہ ری پرد پوشو مهربان اللہ ورد پا کوتاہو بانده فردا چی دی په مصیبت دواجنہ به الله معاف کی الله بولا په دی مصیبت دواجنہ درجات اوچت کی رحیم مهربان دی دیم معنا ان ربک من بعدها یقینا رستا چی من بعدها پس د دی مهاجرت نا او پس د مجاهدی او صبر نا من بعدها پس د غی مهاجرت نا او مجاهدی او صبر نا خامخا بخون کے مهربان دی یعنی دا هجرت او مجاهده دا وسیله د مغفرت شو دا وسیله شو د مغفرت من بعد علی غفور الرحیم نتیجه به اله وی نه کنا چې یو متاتی کل نفسن نتیجه پته به تو لگی یو متاتی کل نفسن پکمرا چراشی اریو نفس تجادلو ان نفسیا چه جگڑا بکی ان نفسیا ده بل نفسنا یا ده خپل زان بارا کی بجنگ کی باس پکی ده خپل زان بارا کی یا کلو نفسن هریون روح تجادلو ان نفسیا چه جگڑا بکی ده ده خپل بدن سرا خپل بدن سرا بلی گیای بدن تا ده گناه کرو نو بدن بو توی کترا که نوی نو ما بس ده گناه کرو نو ده خپل سرا بلی گیای و توفا کلو نفسن پورا بور کرشی هر یو نفس لاغا چی عمل کرو و هم لا یظلمون او دی سر با ظلمون کرشی کمی با سرون کرشی و ضرب الله دو قرآن پوسولو قرآن خدمت کوئی کنینو تنزل براشی او دو پروپیگنڈی فکر با اللہ کئی او کدا سنی ارتداد با راشی او امن و امان با ختم شی و ضرب الله مثلا تو پی جو نشو یارا او دیدی یارم پر ماه و ضرب الله مثلا بیانی اللہ ناشنا مثال اکلی کانت آمنتان چو دا کلی بلکل بیارد دشمننا مطمئنتان یا خوشالا بلکل خوشالا یا تیار اسکو آرغدان راتل با دیتا خوراک دیدی رغدان پریمانا دیر زیاد من کل مکان اندار طرفنا فکبرت بیانو من اللہی نو انکاری اکد اللہ پا نعمتنو چه پیغمبر قرآن و توحید بیانو من اللہ پیغمبر قرآن و توحید او بیت اللہ شریف داغی نعمتنو انکاری اکو فازا قال اللہ و لباس الجوئی نو سکو اللہ دیتا اجامد لگیو دیاری نو مکی والا اگا بالکل پا امن پر امن خارو خوشال خوشال بو ارس پریمانو چه دا نبی علیہ السلام راغی او دا نبی علیہ السلام انکاری اکو یو کلی اللہ اسے نا پازاب کئی چھے اکپرس راشی دا اکپرس نا انکارو کی نو بیائی چھے کم دن اللہ دا غبت عمل سزاور کی لباس الجوئے نو اغی اوگی شو بیا دور اوگی شو نبی علیہ السلام خیرے اکڑے اللہم جعل علیہم سنین کا سنی یوسف اللہ دا سے قات تراولی لکھ پو یوسف علیہ السلام پو قوم چھے دراوشتے ہو او بیا با یو کس چھے بولو تناسو نو بل بے پہ انتظارو چھے دے پاسی چھے دا بولو خرما لباس الجوع اللہ رب العزت پی دلوگی مسئلہ والخوف دا ہر طرف نیر دو دشمن شوا دا ہر طرف نیر دو دشمن شوا لباس الجوع والخوف بما کانو یسناؤن دا دا اللہ ظلم نو دی وجنا چی دی کول او اگا انعام نا انکار کمو ولقد جا اهم رسولون یقین راغلو دیتا رسولون پیغمبر من هم دینا فکذبوهو دی نسبت دروغو کدتا فاخذ هم العذابو نولی ولدیل رازاب هم ظالمون او دیو ظلم کون کی فکلو من ما رزقکم اللہ رد شرک فیلی شرک اعتقادی نرستو نظر و نیاز اغام دا اللہ پنم کوئی رامدد شا اللہ توائی نمانختیم دا اللہ پنم کوئی زان نالال و حرام مجوڑوئی مناسبت می نزدی سر دیلو امن و امان بختم شی او حلال و حرام و تمیز برانی شی ہر سوک با زان نبی حلال و حرام جوڑی فکلو نخرائی من ما رزقکم اللہ داغنا چی در کردی اللہ تاستا حلالا طیبان حلال و پاک حلال چی لم یاتی علی تحریم چی تحریم پی نی راغلے او طیب چی طبیعت بد نگنی خوندم سڑی لورکی مزیدار طیب ویسا شیخ سے ہوئی چی طیب کی دو صفت پکار دی چی جید وی محبوب چه ام کروی او ام ده سڑی خواق نبی آغی فرمایی وی زمانگ طیب اغا ام جید ده ام محبوب طیبا حلالا طیبا حلالا پاکی دا وشکرو نعمت اللہ قدرو قیده اللہ ده نعمتنو ان کنتم ایا و تابدون کتاسو خاص آگی اللہ لبندگی کوئی نو خاص اللہ لبندگی کئی نو حلالو ده حرام اختیار مالا دا بمانی بیا انما حرم علیکم المیتا یقینا حرام کړی الله بتا سوانی مردارا ودما وینا ولا عمل خنزیر او غوخه خنزیر او ما ویل له غیر الله او ارغه شی حرام دی و ما او ارغه چغا او هلا چوچا تکره سوال غیر الله د پاره د تقرب د غیر الله نو دا چغا حرام ده نو دا شی په طریق اولا حرام و ما باندې پوښی و ما او هغه چغا او هلا چې اوچا تکره سوا لغیر اللہ دا پارا دا تقرب دا غیر اللہ چه دا دا بابا پنم دا ویل ناروا دا شیخو پا طریقه اولا ناروا لغیر اللہ دا پارا دا عزت دا غیر اللہ بیهی پاگی بانده فامانی زطور را نو آغا سوک چه مجبور اکڑی شو غیر باغین چنوی دے بغاوت کون کے گناہ کون کے ولا آدن او نوی تیرے کون کے دہادنا ولا آدن او نوی تیرے کون کے دہادنا فین اللہ غفور الرحیم یقین اللہ رے بخون کے میں عربان کے اسوڑے دیر ہو گے شو دیر جاتو گے شو ہو غیر باغن دا اللہ دا قانون نناوڑی یعنی پمارای نخوری ولا آدن او دا ضرورت نزیات نخوری نو کمردار او خوری نو خیر دیو دی خوری فین اللہ غفور الرحیم یقین اللہ رے بخون کے میں عربان دے حلت او حرمت اختیار دا اللہ دے ولا تقولو موائی تاسو لما رغستا تاسفو علسنتو کمل کذبا چوئیے جبستا سو دروغو سو تموائی چہازا حلال وہازا حرام زن پی پوکی لا تقولو موائی تاسو آراغستا تصفو علسنتو کمل کذبا چھ خوزی بی جبستا سو دروغا چوئی جبستا سو دروغ سو تموائی چہازا حلال وہازا حرام چھ دادی حلال و دادی حرام اتفترو علاللہ الکذبا دا جوڑ کے پا اللہ بانی دروغو ان اللذین افترون علاللہ الکذبا یعنی دا حلت او دا حرمات دا زان اختیار مکوئی چی دا تور پا منگ باندی نیزی سو کوئی سپین نیزی سو کوئی دا با نکو دا پلانای برز باندی با کرد نکو پلانکای رز باندی با نکو پلانکای رز پا منگ خانه دا پلانکای جامع پا منگ باندی خانه دا پلانکی مخرالا خانه دا دامو آئی سورت حج کے بے تفصیل راش انشاءاللہ ان اللذین افترون علاللہ الکذبا یقینا کسان چی جوڑی پا اللہ وانی دروغو لا یفلحون دین کامیابی متاع قلیل فائدہ دا لگا دی دنیا بانے دوکا ولہم عذاب علیم او دل دا عذاب دردناک تاسوائی چھ نور سحرام نشتے پا یہودیانے چھ حرام کریو جواب اگا خود وجد آگئی دا بدا ملائی نو اگا دگا حرام نو تشریعی حرام نو اگا جزائی حرامو سزائی از شریعت حرمت نو از سزا حرمتو واللذین آپ آکسانو باندے حادو چھ یہودیانو حرمنا حرام کڑیو منگا پدی بانے آگا چھ بیان کڑی دی منگا تا تپخوا سورت انعام کے وما ظلمنام ظلم نمی کڑے پدی باندے ولا کرکان وانفسوم یظلمون لیکن دی باپ زانون بانے ظلم کاؤ زان بانے بے ظلم کاؤ ولا کرکان وانفسوم یظلمون لیکن دی باپ زانون بانے ظلم کاؤ سم مہن ربک للذین آو مجبور شوی وائی چھ یا اللہ اس رازم نورا شرا شخیر دے زان این درگاه ما درگاه نو امیدی نیست صد بار اگر تو بشکستی باز آم اللہ رب العزت دربار دنا امیده دربار نده اس راشا نوم خدا ده سهر رک چه ماخام کور تراشی ماغی تخلق رک نوی نو راشا اس راشا ده اللہ دربار کلاو ده ثم این ربک للذین بیا یقینن رفتا للذین عامل السوا ده پارده کسانو چه عمل کرو بدو بے جہالت ان پنا پویا باندھے نا پوئے سے مطلب بے جہالت ان پنا پویا دا انجام نہ چھدی انجام بسی اکرما و رحمہ اللہ کل من اصلا فہو جاہل سوک چھ اللہ نا فرمانی کینو اگا جاہل لے بے جہالت ان پنا پویا دے چھ اللہ نا فرمانی کینو دے جاہل لے ثم تابو بے توبہ و استلام من بعد ذالک پس دینا واصلہ درست کامل توبہ کے شرط یو تابو من بعد ذالک چراو گردی دل پاس دی عمل نا واس لہو درست کا عمل بیا دا پارا عمل ٹکی آغا با دا مری بیا نکی درویش وی یو فقیر آغا آوازو کو چی خوش گفت درویش کو تاہ دست که شب تو بکرد سہر گاش کست وی چی خوش گفت درویش کو تاہ دست که شب تو بکرد و سہر گاش کست وی درویش سخکول خبر کرد دا گنانگار درویش کشب تو بکر دو و سار گا شکست چی اللہ دشپی تو بو کم سار ما تکم کشب تو بکر دو و سار گا شکست اگر او تو ببخشت بیمانند درست که پیمان ما بے صبات است یا اللہ کده توبی توفیقم تراکنو دیرا خبی زکا زمان توبی توفیقم نشتی اللہ مگل دو توبی توفیق راکم اگر او تو ببخشت بیمانند درست کاغا اللہ دو توبی توفیق راکی نو بیمانند درستو او پاتیشی سی که پیمان ما بے صبات استو زما وعده چه کم دانو بے صبات دان سم واصله او درست کامل این نرب خام خواه بخون که مهربان این ابراهیما گر هوای این سفر داری دلا دامنو را بر بگیرو پس بیا و پا دیل آرکستان مشران تلی دی داغی لمن اونی و پا دیل آر روان شا حمد او کالکد ابراهیما این ابراهیما یقینا ابراهیم کان امتا و ده خودون که ده خیر معلم لیل خیر ابن قطب مانا کی امتا معلم لیل خیر یا امتا مأمونا پیشوا او مقتدا مأموما دره مانا کان امتا و ده یو مستقل دلا یو کسو خو کار ده مستقل دلیو ده جماعت کرو لیسا علالله بمستن کرن ان یجمع العالم فی واحدی لیسا علالله بمستن کرن ان یجمع العالم فی واحدی پا اللہ ندکرانا بورا علم پیو کرا جمع کی کان امتا لو ان فقیحا علا راس جبل لکان هو الجماع یو کلک عالم دغرا پا سر بانده یواز مستقل جماعت تے لو ان فقیحا واحدا یو مستقل اگر کاغذ آن لا پشار بیابان کیو لینے دے ناست کاغذ د پنج پیر گونتی وڑو کی کلی کے ناستو خلاہو الجماع کاغذ شاپور گونتی غرونو کی دے رہو خلاہو الجماع کاغذ کابرگرام تنگو غرونو کی دے رہ دے خلاہو الجماع کان امتا قانتا للہ آدت او تابدار پارد اللہ حنیفا صدق پل مقصد تروان حنیفا صدق پل مقصد تروان چغد اللہ ورزا حنیفا یو طرف تد اللہ ولم یکو من المشرکین او نو دے دا مشرکانونا شاکر اللہ انو میں قدر کون کے دا اللہ دا نعمتونو دا اللہ دا نعمتونو قدر دان اجتبا ہو ورکڑ واللہ دلرا واداو الہ سرات مستقیم او کلک کڑو پلار نیغ باندی واتینا فی دنیا آسنا ورکڑی میو دلرا پا دنیا کی خوشحالی خیستا اغد اولاد دینو دینداری دا اولاد فی دنیا آسنا و اینو فی الاخرت او یقیناً دے پا آخرت کی لامن الصالحین لامن الفائزین خام خواد مکمل و کامیابونا اپا کی کم کیلے لامن الصالحین خام خواد مکمل و کامیابونا اپا کی کم کیلے سم اوحینا الیکا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا سم اوحینا الیکا بیا وحی مکڑے اتاتا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا دا چروان شاہ پا دین دی ابراہیم علیہ السلام باندے چاو سیدھا طرف دقفل مقصد تا حنیفا ما تہون کے شرک و دردن کے بتاوید وما کان من المشرکین آنو دے دا مشرکانونا و سنگا زانتے ابراہیمی وائی فکر کوئی سنگا زانتے ابراہیمی وائی دے ابراہیم پا دین کے خود خالی دراز تعظیمو او تا دو جمعی دراز تعظیم تای سنگا زانتے ابراہیمی وائی جواب انما جو الہ سب تو علاللزینا دین ابراہیمی کے دو جمعی تعظیمو دا خالی رس پا یو خاص حکمت پاندیو چا غیل اللہ اختیار ورکو چی دو کمی رز تعظیم پا خپل خواخ کوئی نو تاسوی زان لخواخ کئی نو اغیی زان لد خالی رس خواخ کنو انما جو الہ سب تو علاللزینا یقیناً گردول شو ورز دخالی پاکستانو بانے چی اختلافی کڑو پا دی که وائن نرب بکاوی قرن رفتا چده لیاکون بینم خامخا پی صلبو کی دی ترمیانزا یوم القیامت پر رز قیامت باندی فی ما کانو فی اختلافون جدی بکی اختلاف کو نو پا اصولو کار کوا او دو الہ سبیل ربک اندری رامی تراشو می خراش دم بدم تا دمی آخر دمی فارغ مباش کار و پریده نا چوه بسته و شو بسته و شو انا او دو بلا بلا او دو الى سبیل ربی کبیل حکمه بلا لاره در ربط ده قانون در ربط ده قرآن در ربط ده بل حکمت والموعظه بل حکمت بدلیل بانده بل حکمه بل علم والعمل والبیان بل علم والعمل والبیان بل علم پا عمل سرا والعمل والبیان او پا عملو پا بیان امام رازی رحمه اللہ وی پا دلیل بانده یا بل حکمت پا سنت طریقہ چه سنگ طریقہ دا بلنو دا نو آغا شانت بلل اکا آغا شانت بلل اکا والموعظت الاسنا او پا نصیت خیستا بانده و جادلهم باللتی احسن او جگر اوکتو و جادلهم بحث اوکا مباحث اوکا پا آغا طریقہ چگر دا بلکل خیستا جاہلانہ مقابلہ مکو فخیستہ طریقی مقابلہ اوکا مسئلہ دے مسئلہ معلوم ہے چھپ دے مسئلہ با باس کو دلائل دے دلائل دے دلائل پر رنگ باندی تو قرآن و سنت اجماع و دے قیاس ندی دے زان دے دلائل نئی باللتی یاسن سو طریقے ذکر کرے درے بالحکمہ والموعظہ وجادلہم خلق درے قسم ہی کنا سا مقابل و مقاورید ان کے مخاطب یا با علماء کامل وی نو آگئی باپ دلیل مطمئن کی گی نو بالحکمہ آگئی تا دلیل پیش کام دلیل وطا پیش کا حکمت دانه ده چه چلویخ کال مسئله پتکا و بیانه و ایما اواید حکمت نکار غستل غواری دا مداهنت ده حکمت و مداهنت که فرق پکار ده مسئله بیانول پا دلیل سرا پا ادب سرا د بیادبای نزان بچ کول دا حکمت ده حکمت موز و شیعی فی محلی هر یو شیع داغی پا زی که خودل نو دا توحید دا مسئله ضرورت ده نو دا توحید مسئله بیان کا که ده مسئله ده توحید ضرورت ته ده خیراتونو مسئله که ده تا ظلمو که حکمت نده ده وی حکمت نده کاروالا ده حکمت نده بل حکمه نو علماء کامل اغیی تا دلیل وایا دویم بایی اصحاب العقل سلیم خیستا سنجیده خلق بری مخامخی چه اغیی با ده نرمای او ده گرمای پا خبرو پویگی پا زجر و پا تخویف پا ترغیب و پا بشارت پا ترغیب و پا تحیب بکار کی فضائل و تبیان کا سخت و تبیان کا والموعظه الحسنه چزڑی نرمشی ندریم بتا مقابله کی اگر اصحاب الجدلی زدیان بئی عنادیان بئی نمٹ او تو و را میدان تشی دا گزو دا میدان اس پو گورو چ سوک پسور او بو کی دے وجادلهم باللتی احسن دا مناظره دا وجادلهم باللتی احسن باسو کدی سرا خو پاغ طریقہ چا طریقہ وی خیستا مناظرہ کے بعد زدہ و عناد نوی دیو بل پرول مقصود بنوی بلکہ اظہار حق با مقصودی او اختلاف برا اختلاف بنی چھ پنس خبر اختلاف دے غیر قومونو چال لے نو غیر مقلدین پیدا کرل نو آگئی مسلمانانو کی اتفاقی سیز منزو نوی مسلمانانو پا منز کی اختلاف تے یا وہی چھ سوکو چتے او اللہ سو چتے منز کی گی بلوی نکی گی کی گی او نکی گی کی گی او نکی گی نو دا غیر نوی او گورا دا مسلمانانو دین محفوظ ندے مڑا پا منز کی اختلاف تے نو دا تعبیر غلط تے او گورا پا منز کی اختلاف تے منز خو فرضی سے او پا کسنگ اختلاف شو نو دا غیر قومون چال جوڑی چھ دا سی پروپیگنڈا جوڑی کی چھ خلق دا اسلام نبدگمان کی نو بل تکے اوز دا ٹکی دا خدای کی اختلاف شروع کو چھ خدای تکے ویل جائز دی او کنی دی جائز نو دینا با پروپیگنڈا سو جوڑی کی چھ دا مسلمانانو مڑا پا خدای کی اختلاف تے نعوذ باللہ من ذالک یو گور دا مسلمانانو مڑا پا خدای کی اختلاف تے نو دا اختلاف برا اختلاف دا جوڑو ندی پا کار و ان ربک هو عالم یقین نفس تا چھ دے نو آدے پوا پاگ پمباگ چا باندے غلان سبیلی چھ خطا دے دلار دا اللہ نا چھ توحید دے و هو عالم بالمحتدین او آغا اللہ رے پویا پا لار مندن کو باندے پا ہدایت مندن کو و این آقب تم فاقبو نو آداب دا بیان آداب و تخیی پینزا سو آداب اول رست و اصبر نا آداب خی و این آقب تم فاقبو و این آقب تم که نمبر راگ استاسو پا دی باندے پا دی کافرم نمبر راگ کل دا بایوار او کل دا بابا کنا و این آقب تم که استاسو نمبر راگ پا دی باندے فاقبو نو سزا والا ورکی بی مثل ما او قب تم دو را چه سزا در کرده شوی دا تاسو لپا آگی باندے تالا سپیڑ در کرده آتا تیم سپیڑو باسا و این صبر تم خو که صبر کوی تاسو او اللہ تیسابه وی چه زد خپل سپیڑ تا پوسنو کم زد خپل و کنزلو تا پوسنو کم زما ده سپیڑ و زما ده کنزلو تا پوس بسوک کئی اللہ نو لو خیر اللی صابرین خام خان داری دیر بہتر صبر کون کلا واسبر یو حکم فعاقبو او دویم ده واسبر شیخ صد کابل گرام وی مدد ذل و حلالی وی دا عاقبو کشرانو تا ده زکا کشران صبر نیشی کولے کنا دیتا وی خیر ده تتی تا ده سپیڑ و باسا کشران دی سڑی کشرانو تا وی تتی نا سپیڑا و باسا مشر تا وی واسبر تا بدل ماخلا تا صبرو کا واسبر دا مشر تا وی مشر تا صبرو کا کشر تا سپیڑا و باسا گرم شکن دا خدای بند سخو کا وان ولین صبرتم لو خیر للصابرین واسبر یو ادب کلک شا زغم و کبرداش و ما صبرو کا الا باللہ ندی زغم و برداشتا الا باللہ مگر پا اللہ باندی ولا تحزن علیم مخفا کی گا پا دی باندی که نمانی نو زرزل دی نمانی ولا تحزن علیم غم مکو پا دی باندی نبی علیہ السلام بڑیر خفا شوی مخفا کی گا ولا تکو فی درین ولا تکو فی ذیق مما یم کرون چلو نه ته جوړي ولا تکفیز کم ما هم کورون مکی گتو پتنگ سیا کی داغنا چدی چل جوړي ولا تکفیز یقین مکی گ پتنگ سیا کی داغنا چدی چل جوړي ماجدی سے وئی آگ ان کی ان کو کر دے گی بون لا تکفیز یقین مما هم کورون آگ ان کی ان کو کر دے گی بون ددی اور بعد دیو سوزئی ددی اور بعد دیو سوزئی چرا غیرا کی عزت بھر فزوند کسے کے تف زند ریشش بسوزد چکم چکم دن اور بل کی پکیور کئی ناغل گیر سوزئی آگ ان کی ان کو کر دے گی بون لا تکفی زیقی مما یم کرون مکی گا پتنگ سے آکے داغنا چدی چل جوڑی ان اللہ مع الذین اتقوا یقیناً اللہ رے ناغ کسانو سرا چی زان بچ کی دا سستائنا اتقو زان بچ کی دا سستائنا پا بیان کے مع الذین اتقو سرا دا کسانو نے بولی اللہ دا کافرانو سرا ننے ننے اللہ اللہ اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس رابا جان ناس اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس رابا جان ناس اتصال یو زیوال دا اللہ دے پیریانو دے انسانانو سر دے پا کیفیتی منگ نپوئی گو خود دلتا چکم معیت دے دینا ملگرتیا مراد او خصوصی ملگرتیا خصوصی امداد ان اللہ مع الذین اتقوا یقین اللہ نے سردا کا سامنا اتقوا چاغی جان بچ کی سستانا والذین هم محسنون آکسان چاغی وی کلک پاکی دکے احسان کو ان کی عطا امر اللہ ان اللہ مع الذین اتقوا انقلابی وخرا روان دے بچ کی کے باپ معیت دا اللہ باندے سورت کے رد شرکو او اس بات توحید پدے مسئلہ انہو لا الہ الا انا فتقون آج روایت کی اوزیم بل سوکنا اول قسم دلائل پہ ذکر کل خلق السماوات والارض بالحق خالق لکل شیء هو اللہ اسمانوں تو گورا زمگو تو گورا زان تو گورا وسارو تو گورا او سیزونو تو گورا اسان اخرو قچر تو گورا دارنگ نور سیزونو تو گورا مسئلہ پہ تفریق را افمن یخلقو کم اللہ یخلقو افمن یخلقو کم اللہ یخلقو والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون وما یشعرون ایانا یبعثون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایانا یبعثون دے مسئلہ دعوی کی خدا و الہکم الہ واحد حاجت رواستا سو حاجت روا دے کیو نیاغ کی رامداد نبی زواجر و بشارتون ذکر کرل بے دلیل نقلی تفصیلی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَانَ اَنِ عَبُدُ اللَّهُ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ سر دلیل وحینا بے دلائل شروع کرل فدی مسئلہ چی اٹول چی دینو اللہ تبی منقاد فرشتے منقاد سوری تابدار ارس طول دا اللہ ری تابدار نو قال اللہ لا تتخذو الہین اسنائن انما ہوا الہ واحد فایایا فرابون وخاص یواز دا اللہ نو یری گئی واقعی رامداد نو بیا دلائل شروع کرل ان نعم کلو للہ نعمتنا طول اغد اللہ دی وین لکم فرن حامل عبرا نسقی کم مما فی بتونی وامیخی گڑیو بزیتو گورا سکلی دی اوبانو خوڑلی دی واخو نیو طرف تاوی نی بل طرف تا خوشایو روان ترین شودو داغل چاکر دی نو آوها ربو کهلان نحلو وما چایتا و گورانو خولی دی گولان لکای کی دیزار نو خلی کی گبینان دادل چاکر دی زانتا و گورا خلقکم سمی توفاکم ومنکم من یردو الى ارزل الامر زانتا و گورا زوانه نشی بودا روان پامسا ندا انقلاب در کلاوسط بیاچا و دا چاکر دی انی هم کلوه لله دو غرون نعمتونا دسارو نعمتونا وفا بالباطل یؤمنونا بنعمت الله یکفرون شرک پس لاره و توحید دی پری خدا انقلاب را روان دی اغیل فکر رکا ان الله یامر بالعدل والاحسان دو قرآن پو اصولو بانه دو قرآن خدمتو که دو قرآن پو اصولو دی خدمتو نکو او نورو پسیشوی حاصر دی حاملاو کنو تنزل براشی آداب ازدکا و ازا بدلنا ایتان که پروپیگانډا سوک کوي د پروپیگانډي فکر بازو کوما که د قرآن خدمت نه کوي خلک به د الله د دین نه مرتد شي په بله به روان شي امن و امان به ختم شي ضرب الله مثلا او هیل او د حرمت مسله به ختم شي هر څوک به د ځان نه حلال او حرام شروع کړي همت وکړه که د ابراهیم مسله په اصول ورسو او دعای الی ربک سر سغم دی ملګری دی الله دی ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هُدَلِّ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. سُورَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مکی سورت دے پنزوستم نمبر دے پا نزول کی پس دے سورت قصص او مخ کی دے سورت یوسف نا پس ده صورت قصص آمخ که ده صورت یوسف نا ربط او مناسبت ده صورت نحل سرا په گنو طریقو بانده ده اولا وجہ سورۃ النحل کی ویل اتا امر اللہ فلا تستعجلوه عذاب د اللہ راغے. سورۃ بنی اسرائیل کے دا عذاب اسباب ذکر کئی چه ده عذاب پس و جبان نراغی اسباب ده عذاب اغا ذکر کئی دوی موجه سورۃ النحل کی اول ذکر دا عذاب او بیا مسئلہ دا توحید. سورۃ بنی اسرائیل کی آکس داغی اول مسئلہ دا توحید او بیا ذکر دا عذاب. درہم آوازہ سورۃ النحل کے ذکر دا عذاب ہو سورۃ بنی اسرائیل کے نمونے دا عذاب سورت بنی اسرائیل کی نمونی دا عذاب بلا وجہ سورت نحل کی بیان دا دلو اقلیو اکثر ندل تا نقل دا پخوانو نا ذکر کئی دلتا نقل دا پخوانو نا بلا وجہ سورت نحل پاخر کیوں فرمائل ولا تک فی ضیق مما یمکرون زڑا متانگوا چھ بندہ تنگ شنو چکر لزی ارادہ چھ سیل للدار کم سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام بلا وجه سورۃ نحل کے پیاتا امر اللہ دا اللہ عذاب را گئی سورۃ بنی اسرائیل کے امور دافعہ للعذاب تفصیلا آغا امور ذکر کئی چھپائے سر اخلاصے دا عذاب ناراضی بلا وجہ آخر دو سورۃ نحل کی ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون دا اللہ ملگرتیا پا دو صفتنو پا تقوا و پا احسان سورۃ بنی اسرائیل کے تقوی و دے احسان مدار ذکر کئی آپ انزوی شاہکامات تقوی و دے احسان مدار دو اشتم نمبر آیات نرستو دعوت سورت اصل مضمون د سورت آغا بیان د اصول اربعہ دا عذاب چه سلور اصول او سلور اسباب دا سی دی چه مستحق داغی مستحق داغی چھے کون کے داغے مستحق دا عذاب دے اول سبب شرک مستمر را ہمیشہ شرک کول و توبہ تنکول دا سبب دا عذاب دے فدی واقع دو قوم نوح ذکر کئی واللسم نمبر آیات کی دویم سبب دا اولنے ببوزی ترت پنزوستم پورے دا آیاتونو با دے سر متعلقی دویم سبب انکار من المعجزات دا یو کمش پیتا 59 نمبر آیات کی انکار دا معجزونا دا سبب دا نازل دل دا عذاب دے دا دا 59 نوالی تقریبا تر 76 پورے شپاگا و یائم پورے 75 پینزا و یائم دا آیاتونو وداغی سر متعلقی درین سبب اخراج الرسل سبب لنزول العذاب دا حق پرستو دا انبیاء کرامو دا حق پرستو دا کلو نشارل دا پاکلی دا عذاب دراتلو سبب دے دا شپگو یایم کی ذکر کئی بدے واقع دا مکی والاو دعوت رسلم نمبر آیات پوری زی سالورم سبب استحضاب الرسل فاق فرست پور خاندانے کول فچموز کول مسخارے کول دا سبب دا نزول لعذاب دے بدی واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام و دا فرعون فرعون حق پرست پوری ٹوکی کڑی نو اللہ تباہ و برباد کو اختتام پا توحید لکا شروع پا توحید دا هر وجه ترمیانزا خلاصه میو سر تقریبا نویلا تا منز منز خلاصه وام دا هر سبب او دبل سبب ترمیانزا سو خبر اتفاقی دی یو تخویف دنیاوی و اخروی د دنیا و دا آخرت یارا دویم ترغیب لتبلیغ دا مسئلی بیان تا ترغیب دریم زورنا انکار دا قرآن او انکار دا پیغمبر دعوی دا هر یوی ترمیان زی خواول که دلائل عقلیہ